Media Onet Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 16-latek podejrzany o próbę podpalania synagogi w Warszawie trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Amerykański prezydent skrytykował gruziński projekt ustawy o zagranicznych agentach. Przyrodnicza sensacja Czapla Złotawa pojawiła się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podejrzany o próbę podpalenia synagogi, 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli. O umieszczenie 16-latka w schronisku dla nieletnich wnioskowała prokuratura. Postępowanie w tej sprawie toczy się w trybie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Prokuratura złożyła też wniosek o pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności jak dorosłego. Za próbę podpalenia synagogi nastolatkowi grozi kara 10 lat więzienia. Mężczyzna po zatrzymaniu, po wykonaniu z nim pewnych czynności został umieszczony jeszcze wczoraj w Policyjnej Izbie Dziecka na ulicy Wiśniowej w Warszawie. Powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji Robert Szumiata. Dodał, że motywy działania sprawcy nie są znane. Być może było to przestępstwo powodowane jego poglądami. W synagogę Nożyków rzucono koktajlem Mołotowa. Atak potępili prezydent Andrzej Duda, szef dyplomacji Radosław Sikorski oraz ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Byli członkowie zarządu Orlenu mogą przebywać za granicą, podaje portal Onet. Prokuratura prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić, co się działo w koncernie za prezesury Daniela Obajtka. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń nie ma wątpliwości, że byli członkowie zarządu spółki zostaną w końcu ukarani. Oczywiście, że się boją. Będą się ukrywać. Ale prokuratura jest skuteczna. Po to wstąpiliśmy do Europejskiej Prokuratury, żeby między innymi tego typu osoby dzisiaj nie czuły się bezkarne. Za czasów PiS-u nad takimi ludźmi właśnie tworzony był parasol ochronny. Gdyby rządził dzisiaj PiS, to ci panowie prawdopodobnie pozostaliby bezkarni. Ale dzisiaj, wcześniej czy później, oblicze sprawiedliwości na pewno ich dosięgnie. Wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk komentuje, że nie wie, skąd wziął się gigantyczny atak na Daniela Obajtka. Zapytany o równoczesny pobyt za granicą 3 członków zarządu powiedział, że mają takie prawo. Nie stawiajmy rzeczywistości na głowie. No to, że ktoś gdzieś wyjechał za granicę, nie ma w tym nic nadzwyczajnego i nie róbmy wokół tych osób teraz takiej atmosfery, że oni są wszyscy podejrzani, potencjalnie skazani już. To są ludzie, którzy zrobili kawał dobrej roboty w Orlenie i tego przede wszystkim brońmy. Jeżeli tam są jakieś podejrzenia co do jakichś nieprawidłowości, to od tego są odpowiednie służby, organy państwa. No ale co, oni mają się teraz zamknąć w areszcie domowym, bo jest na nich medialna nagonka? No bądźmy poważni. Byłego prezesa Orlenu nie było na dzisiejszej prezentacji liderów list do Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w Kielcach. Daniel Obajtek to jedynka PiS-u na Podkarpaciu. Biały Dom skrytykował forsowany w parlamencie Gruzji projekt ustawy o zagranicznych agentach. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że proponowana ustawa zdławi wolność słowa w Gruzji. John Kirby powiedział, że Biały Dom jest przeciwny dalszemu procedowaniu w parlamencie Gruzji nad ustawą o zagranicznych agentach. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni proponowanymi przepisami. Mogą one zdławić sprzeciw i wolność słowa, powiedział Kirby w odpowiedzi na moje pytanie. Przedstawiciel Białego Domu dodał, że nowe przepisy byłyby uderzeniem w demokrację w Gruzji. Mamy tam pełne życia społeczeństwo obywatelskie, które jest kluczowym mechanizmem kontrolnym dla każdej władzy. John Kirby dodał, że Stany Zjednoczone są przeciwne jakimkolwiek krokom parlamentu Gruzji, które ograniczałyby prawo obywateli do wyrażania swoich poglądów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Biebrzańskim Parku Narodowym pojawił się ptak, którego bardzo ciężko zaobserwować w tej części Europy. To czapla złotawa, mówi pracownik parku Piotr Marczakiewicz. Wypatrzyliśmy my, czyli ornitolodzy, czaplę złotawą w okolicy ujścia Biebrzy i tutaj mamy zapisanych jak obserwatorów Tomasza Kułakowskiego i Monikę Januchowską. Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na północnym Podlasiu. To jest ptak, który się nie gnieździ w Polsce, taki z południowej Europy, Afryki. Dotąd w Polsce było jakieś kilkadziesiąt stwierdzeń. Piotr Marczakiewicz dodaje, że pojawienie się czapli złotawej w Polsce może wynikać ze zmiany klimatu.

400 notowanie listy przebojów trójki na miejscu pierwszym Kaoma i Lambada. Jaki artysta i jaka piosenka była państwa ulubioną, czy ulubionym artystą na liście przebojów trójki podczas tych 42 lat? Proszę zadzwonić nam o tym opowiedzieć, 22 i 7 trójek. Każdy ma swoich faworytów, ale moim zdaniem najwybitniejszym artystą w dobie trójki no to był jednak Grzegorz Ciechowski i Republika. Powiem tak, no to przecież tyle numerów jeden. No, ale my wróćmy do notowania 400. Na drugim miejscu było Zio i Wyspy, Bliżej Gwiazd. A jeśli państwo mają swoich faworytów sprzed lat, proszę nam o tym opowiedzieć. 22, 7 trójek. Notowanie z 21 października 1989 roku. Zio, Wyspy, Bliżej Gwiazd, to było miejsce drugie. A co było na miejscu pierwszym, drugim i trzecim podczas trzeciego notowania? To była zagadka dla państwa. Okazuje się, że nie było większych trudności. Chodziło oczywiście o utwory John Z, I Love Rock and Roll, Ma na Monie Rób Tyle Hałasu i TSA 51. A ciekawe, czy państwo odgadną, co było podczas 33 notowania listy przebojów trójki w pierwszej trójce. właśnie, to było 33. notowanie i pierwsza trójka. Kto był podczas tego notowania w pierwszej trójce? Jeśli Państwo rozpoznają utwory, proszę zadzwonić 2027 trójek. Ale nasz telefon czynny jest absolutnie w każdej innej sprawie. Jeśli Państwo mają wspomnienia związane z listą przebojów trójki, prosimy dzwonić. Jeśli Państwo mają ulubionych artystów i piosenki z listy przebojów trójki, telefon również jest dla Państwa 2027 trójek. A my już wkraczamy w lata 90. Notowanie 500. Miejsce pierwsze. Bryan Adams, Everything I do it for you. Do it for you. 500 notowanie listy przebojów programu trzeciego, 20 września 1991 roku. Audycję prowadził Marek Niedzielski. To było miejsce pierwsze. Brian Adams, Everything I do it for you. A na miejscu drugim OMD i Pandora Box. Notowanie listy przebojów trójki, to było miejsce drugie, OMD i Pandora Box. 22 i 7 trójek, czekam na Państwa telefony związane ze wspomnieniami z listą przebojów trójki, a właściwie to nie była lista przebojów trójki do końca, bo to była, jest ciągle lista przebojów słuchaczy programu trzeciego. W latach 80. nagrywałem na Kasprzaku tą listę przebojów, po czym w szkole podstawowej urządzaliśmy sobie według tej listy dyskotekę. Z tegoż Kasprzaka podłączonego do jakichś tam wzmacniacza, konstrukcji, często uczniów, którzy się na tym znali, jakichś głośników. No i nasza dyrekcja w naszej szkole na to pozwalała. No nie będę ukrywał, że też czasami nagrywałem listę przebojów programu trzeciego, bo to był jedyny właściwie możliwy dostęp do nowości, właśnie trójka i fala UKF. Teraz będzie rok 1993, notowanie 600, 13 sierpnia. Pierwsze miejsce, Hej i Dreams. Zespół Hej, to było notowanie 600. Trójka była zespołem Hej od samego początku, od pierwszego singla One of Them. Ja miałem przyjemność być wraz z nimi na dwóch pierwszych trasach koncertowych. No nie ukrywam, kiedy słuchałem Dreams w tej chwili, to myślałem, że to się nie zdarzy, ale ciągle miałem gęsią skórkę i mam na rękach również. Miejsce drugie za chwilę, ale wcześniej telefon od Państwa. Od tyłu to chyba był Grzegorz Ciechowski z Republiką. Tytułu to bym musiał dłużej posłuchać, bo to tak w samochodzie. Drugie miejsce to był pan Markowski z Perfektem, chyba Jolka. A pierwsze miejsce, czy to nie był ten pan, który śpiewał z tego czasu Big Lock, Robert Plant? No i świetnie pan odgadł, co działo się na liście przebojów programu trzeciego podczas notowania 33. A podczas 60. na miejscu drugim Guns N' Roses i Civil War. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading, the way we've always done before. My hands are tied, the billions yet will find a time, and the world. like the man who said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for Vietnam. We got the wall of the sea to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land. Blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we followed. Look at the leaders we followed. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. Civil War i grupa Guns N' Roses. To było 600 notowanie listy przebojów trójki z 13 sierpnia 1993 roku. 100 notowań później, podczas 700 notowania, to był rok 95, dokładnie 30 czerwca. Miejsce pierwsze, tu zdziwienie, zespół Hej Anioł, ale wcześniej jeszcze telefon od Państwa. Z jakimi utworami mi się kojarzy lista przebojów? To może nie chodzi tyle o sympatię do tych utworów, tylko takie jakby pierwsze skojarzenie. Republika, Obce Astronom, Pink Floyd, Gunner's Dream i ma nam o nie rób tyle hałasu. Aha, jeszcze Police, Every Break You Take. A Państwa ulubieni wykonawcy na liście przebojów trójki i ulubione utwory? 22 i 7 trójek. A u nas już z 700 odnotowania Hej Anioł. białą suknię, sznur bursztynu, buty noszę z mchu. Notowanie 700 na listę przebojów trójki, miejsce pierwsze Anioł, miejsce drugie też po polsku, Robert Dawiński o sobie samym. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk taki sam jak mój przed nieznanym, nie wiem co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że miłość zawsze trwa, choćby zło miało najlepszy czas. Setne notowanie listy przebojów trójki, miejsce drugie, Robert Gawiński o sobie samym. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni. Lista przebojów nie zawsze była stąd ze studia w Warszawie, często gdzieś tam z różnych zakątków kraju i bardzo często z naszej zimowej stolicy. Sporo list zostało zorganizowanych w Czwartej Porębie. Miałam przyjemność je współorganizować podczas weekendu z adrenaliną. Moja koleżanka Graszka poprosiła mnie, abym wymyśliła coś takiego super z adrenaliną dla redaktora. na początek listy. No i wymyśliłam, zaprosiłam naszego karkonoskiego rajdowca Łukasza Szterleje, żeby przewiózł pana Marka. I to chyba była jedna, jedyna lista, która rozpoczęła się z lekkim opóźnieniem, ponieważ redaktor długo łapał oddech po tym wyścigu. Wykonawców było bardzo dużo w przeciągu. Każdy, kto słucha te 42 lata, to miał, myślę, tego sporo, bo to przecież i Perfekt, i Republika, i Lady Punk, i Kazik, i Kult, TSA, ja z zachodnich wykonawców to takie tytany jak Dire Straits, jak Floydzi, jak Marillion na przykład, trochę zapomniany. Także każdy, kto słucha te 42 lata, to myślę, że miał w przeciągu tych 42 lat całą sporą listę. No proszę, a co państwo kojarzą z listą przebojów trójki? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A tak, swoją drogą pozdrawiamy całą ekipę ze Szklarskiej Poręby. Nie będę wymieniał wszystkich imion, bo jest ich naprawdę wiele. Tych osób, które nam pomagały i wspierały nas przez długie lata i ciągle są gdzieś tam mentalnie z nami. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. A przed nami notowanie 800 na miejscu pierwszym. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? Zero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I co ja robię tu? Myślę, przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich łów. Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. Ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I to ja robię tu. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? To grupa Elektryczne Gitary, miejsce pierwsze podczas 800 notowania listy przebojów, które prowadził Piotr Kaczkowski. 22 i 7 trójek. Mam bardzo niewygodne pytanie dla pana redaktora prowadzącego. Czy będzie reaktywowane w nowy rok tak zwany top wszechczasów? od 9 rano do 21 najlepszych 100 piosenek wszechczasów. Jest dopiero 2 maja 2024 roku. Co się będzie działo 1 stycznia, tego nie wiem, ale odpowiedź jest prosta. Czas pokaże. Notowanie 800 na listy przybojów trójki, takie tango, miejsce drugie, Budka Suflera. A podczas 900 notowania 1 maja 99 roku na pierwszym miejscu byli Kaja Ibregowicz, Śpi, kochanie, śpi.